гаворыць радыё Свабода. Хвілін праз 15 Альгерд Бахарэвіч раскажа вам пра чарговы цуд і дзіва Беларусі, а зараз зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Што такое прэстыж краіны? Якія чыннікі на яго ўплываюць? Ці патрэбны ён наогул? Ці сапраўды, як гэта здаецца Лукашэнку, алімпійскі медаль на міжнароднай арэне здольны для рэжыму зрабіць тое, што не ўдалося міністэрству замежных справаў? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. Удзельнічаюць дарадца прэзідэнта Радыё Свабода Ефім Фіштэйн і супрацоўнікі беларускай службы Франа Клячорка і Сергій Навучык. Александр Лукашенко, калі ўведаў пра першы залаты медаль беларускай зборнай, які выйграла Дар'я Домрачева, сказаў наступнае, такі тост. Макей, міністэрства замежных справаў, могуць зыходзіць у адстаўку. Уся Расія, немцы, французы, Беларусь, Домрачева, дзякуй за перамогу. Вось нават з улікам метафары і гіпербалы. Наколькі, па-вашаму, Сергей, ёсць правды вот, у такім поглядзе? На першы погляд, сапраўды, гэта медаль Домрачева дала пэўны, так сказаць, ну, прэстыж як бы дзяржаве, але калі разабрацца, зусім гэта не так. Гэта найперш медаль Домрачевай, а не медаль Лукашэнкі. Гэта прэстыж Беларусі, а не прэстыж рэжыму. Ну і я магу правесці паралелю 36-й год, алімпійскія гульні ў Мюнхене. Таксама набрала нямецкая зборная медалёў, але імідж Гітлера, імідж Трэцяга рэйха гэта не выратавала. Франак, ну, все ж такі Лукашэнка не казаў, што гэта медаль Лукашэнкі. Беларусь казаў, Домрачева, дзякуй, дзякаваў. Наколькі вы згодны з тым, што... Ёсць правда вот, у яго поглядзе, што міністэрства замежных справаў цяпер можа адпачываць? Адзін з чыноўнікаў, віншуючы Домрачеву, сказаў, што вы парадавалі не толькі беларускі народ, але і прэзідэнта Лукашэнку, з чаго сацыяльныя сеткі зрабілі выснову, маўляў, канчаткова праведзеная мяжа паміж Лукашэнкам і беларускім народам. Справа ў тым, што любыя спартовыя перамогі ў дыктатарскіх краінах, яны... практычна адзіны спосаб палепшыць імідж краіны. Але памятаем, што імідж складаецца не толькі са спартовых перамогаў, а таксама ну, і з фінансавай стабільнасці, і крэдытных рэйтынгаў, але таксама і, і з павагі да правоў чалавека ў сваёй уласнай краіне. Таму, што б Лукашэнка не казаў пра адстаўкі ўраду Макея і ягоных памагатых, Домрачева гэтую рэпутацыю крывавага дыктатара для Лукашэнкі не ўратуе. Ну што ж, вельмі жорсткі погляд і ў вас, і ў Сергея. Ефім, вот калі б я вас папрасіў сказаць, а ў чым ўсё ж такі мае рацыю Лукашэнка в сваёй заяве, калі ацэньвае спартовую перамогу як несумненны плюс не толькі для краіны, але і для свайго рэжыму? Для рэжыма ні в коем случае. Вообще, надо сказаць, што самоотождествление народа со своими спортсменами явление нормальное, наверное, и вполне здоровое. Просто мы не можем упрекнуть тех, кто болеет за свою команду, заявив, что вы тем самым укрепляете режим. Но это надо все-таки отделять от всего действа Олимпийских игр, и надо отделять от попыток режима самоотождествиться действительно именно с успехом своих спортсменов и тем самым получить бесплатную рекламу. Здесь был приведен пример Берлинских Олимпийских игр 36-го, летних и зимних в том же году. И, кстати говоря, очень многие, даже антифашистски настроенные журналисты, отмечали их великолепие. Я не думаю, что удалось разделить. Я думаю, что многие поддались очарованию этих игр, очарованию прекрасной организации. То, что гитлеровскому режиму это не помогло, это уже другой вопрос. Надо сказать, что в истории наблюдаются не первые и не два, не один и не два случая, когда проводились такого рода зрелища со Старого Рима, начиная, наверное, зрелища хлеба и зрелищ требовало население Рима и императора им давали. Август, например, провел морскую битву на суше, что называется, выкопав для этого огромное вместилище воды. То же самое было во Франции. И особенно с большим размахом проводили торжества при дворе Петра I и Екатерины в России. Но надо сказать, что это всегда должно оставаться чувство меры. Потому что если мы хотим, чтобы Олимпиада одна была дороже и богаче другой, то тогда мы очень быстро упремся в тупик. Что ж, это уже крихую іншая тема. Видите, что я вот зараз слухаю отказы и Франека, и Сергея в вашей фильме. Я згадав одну историю. Я зараз зроблю признание для... Що, я не гляжу Олімпіаду. Не тому, що там просто спортом не надто цікавлюся, хоча коли вока зачепиться, справді пригоже, там бігуть, форма пригожа. А кілька років назад був такий випадок в історії білоруського спорту. Ну, завзятори пам'ятають на Вадгольд, здається, вже років 10 тому. Білоруська хокейна команда виграла у Швеції в некій важній гульні на чемпіонаті світу в Канаді, здається. І таким чином подарвала махи шанси Швеції вийти там, в фінал. Не вийшло, звісно. І це була сенсація у спортових колах. Покільки ми вже в той час в інтернеті доволі активно присутнічали, раптом я отримлюю імейл со Швеції, електронне послання, в яким чоловік пише, що я вас, значить, ненавижу, як ви как бы смели виграти у нашої великої шведської команди, ми потерпели поразу, ну таке від спортового болезня. Я був так здивлений, я навіть і не глядів то. І я, ведаєте, що я відказав, і написав, ведаєте, що це я мушу на вас кривдитися. Тому що хокей – це улюблена забава, значить, білоруського диктатора, і нормальна демократична шведська команда проіграла, он у нее теперь триумф. Это я мушу на вас кривдиться, а не вы на меня. Я отремливаю имейлу отказ, в яким человек пишет. Дякую вам, я с такой цікавостью прочитав ваш мейл, открыл сайт и стал глядеть. Теперь я ведаю, что такое в Беларуси. Все ж таки спорт притягивает, и выники могут быть совсем не такие, как подается тем, кто подтримливает спортовые перемоги. Александр, ну что вы пригадали, у меня так само связано с певными, правда, телефонованиями двух вельми ведомых особов. Це був, справді, здається, 2002 рік, крыху більш. Був якийсь чемпіонат, олімпіада, хокейна зборна йшла, і по якій справі я дзвонив Василю Быкову, він тоді жив у Німеччині. Я ніколи за всі роки знайомства з Быковим ніколи не чув від його ніводного слова про спорт. Я навіть був вельми задоволений, що от він, як і я, так сказати, от ми обидва не цікавимося спортом. Мало таких людей. Але перше, що він спитав, говорить, Сережа, як там хокеїсти наші зіграли? А пізніше позвонила з Канади, це було в Канаді, справді, спаборництво, Івонка Сурвіл, і сказала, тут вся Канада просто у захопленні, розривається телефон, беруть інтерв'ю по політичних проблемах. Це от той самий, матч, про який розказували. Але виніки і уваги можуть бути зовсім непредказальні. Ці можуть спортові перемоги підвисити престиж країни. Франек. Большиня моїх сябров і колег з захопленням сочить за Олімпіадою. Я особливо не вельми, у тому ліку со своїх політичних меркуванняў. Проблема у тим, що білоруське громадство вельми поляризаване, і поляризаване у тому ліку спартовцы. Домрачева, може бути, вона і принесла перемогу білоруському народу і... не варто отоясамлівати її з Лукашенком, але вона сама себе отоясамлює з Лукашенком, вона сама себе лічить його фавориткою. Ну і у супротивагу Домрачевої можна поставити таких спортовців, як футболіст Батера Дзівонов або бягуха Аліна Талай, які демонстративно у сродках масової інформації виказувалися у підтримку біло-червоно-білого стягу. Чи чули ви нечто подобне від Домрачевої? Ні, вона після своєї перемоги на фінішній лінії схопила червоно-зелений стяг, а потім разом обдималася з Лукашенком. Подобно, як і Азаренко. Тому казати про те, що ми повинні в будь-якому разі захоплятися і цінити, які б вони не були, і як би вони не ставилися до Лукашенки, я б так не сказав. У нашій країні кожен робить вибір. Тому що поділ громадства настільки виразний, що нельга бути посередині. І спортовцям у тому ліку. Ефим, но все-таки нельзя ведь ограничить престиж страны только спортивными достижениями. Так что в этом смысле не забудьте, что спорт остается делом в значительной степени частным. Международный олимпийский комитет совершенно частная организация, между прочим, как и национальные комитеты. И в этом смысле нужно знать чувство меры. Без меры, когда чувство меры нарушено, а мне кажется, что нынешние Олимпийские игры демонстрируют нарушение чувства меры. У эфіры «Зона свабоды». Тэма сённяшняга выпуску «Што такое прэстыж краіны?». Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. Удзельнічаюць дарадца прэзідэнта Радыё «Свабода» Ефім Фіштэйн і супрацоўнікі беларускай службы Франа Квячорка і Сергій Навучык. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами в студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. Отзначим 25-ю годовину выводу советских войск из Афганистана, вернемся до темы ситуации на Беларусь-Калии, а так само познаемим вас со штосуботним оглядом политвязню. У другой палове гэтай гадзіны вы пачуеце перадачы «Зона свабоды». Сёння яна будзе прысвечаная тэмы «Што такое прэстыж краіны?». Яшчэ вы пачуеце перадачу Альгерда Бахарэвіча «Цуды і дзівосы Беларусі». Эфіры «Зона свабоды». Тэма сённяшняга выпуску «Што такое прэстыж краіны?». Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. Удзельнічаюць дарадца прэзідэнта Радыё «Свабода» Ефім Фіштэйн і супрацоўнікі беларускай службы Франа Квячорка і Сергій Навучык. Директор Российского независимого центра вовлечения громадской думки «Левада-центр» Лев Гудков, ссылаясь на недавнее социологическое доследование в России, сказал, что 23% жыхароў России лишат Олимпиаду важной подеей, а 17% переконанные, что Олимпиада працует на имидж президента Путина и российского керовництва. Зараз, коли протягивается з розных позіцій дискусія про значення Олімпіади. Але ось є таке питання, яке якби не зовсім зв'язане з особистими, навіть чисто політичними, можливо, переконаннями удільників. Це питання зв'язане з місцем країни серед інших країн. Ці не говоримо ми, наприклад, ці є такий комплекс малої держави, ці молодої держави, маловідомої, ці, яка не має своїх нобелівських лауреатів, бо не має такої системи адукації, скажімо, як Ефіопія не має, ці там Ямайка не має. Ці, може бути, для невеликої країни, заправди, питання престижа, яким би способом вони не досягалися, якою ціною би вони не досягалися, більш важливе, і існує консенсус у громадстві, що да, це більш важливо для великої країни. Видать, заголовки у німецьких часописах і газетах на цьому тижні, коли німці вийшли на перше місце у неофіційним заліку, не відкриваються цією новиною. Чи не маємо, насамперед, ми тут справу просто з тим, що ми... Беларусь не такая великая держава, не такая старожитная, не такая ведомая. Нет, я думаю, что нет. И перечень стран, которые вы привели, Саша, он сам по себе характерен. Допустим, Ямайка в последние годы очень успешна в области спорта, особенно легкой атлетики. Это наверняка объединяет нацию, повышает престиж государства. Но знает ли кто-нибудь, включая нас здесь, как зовут президента Ямайки нынешнего? Пошло это на пользу его престижу личному? Усилился этот престиж мне или нет? Я думаю, что нет. Я лично не знаю сейчас, кто сейчас президент Ямайки. Шведский король. Повысился его престиж у населения от того, что шведы вчера выиграли у чехов там в хоккей? Думаю, что нет. То есть, нужно четко все-таки разделять. А вот когда мы говорим об Украине, мы говорим о престиже Лукашенко почему-то. Когда мы говорим о России, мы говорим о престиже Путина. Здесь многое связано с тем, какая центральная идея проведения таких игр? Я сейчас не говорю про богатство. Ведь Ямайка, если там будут когда-то Олимпийские игры, она не сможет построить такие дворцы за 50 миллиардов. Это может быть весь ее годовой бюджет, а может быть и меньше. То есть, какая центральная идея? Вот были лондонские игры. Британия все-таки страна не бедная. Могла себе позволить довольно великолепное шоу открытия. Какие ценности они там продвигали в этом шоу? Они продвигали прежде всего общие человеческие ценности. Любовь влюбленных, семья, сострадание к социально слабым. Или, ну, все увидели это шоу. Там не было ни одного упоминания о величии Британской империи, о величии колониальных войн, о том, как они завоевывали мир, как им были благодарны народы покоренные. Ни одного упоминания. В то время как в России центральной идеей не был этот человечек, маленький человек, а государство, его величие, даже если оно проявляется там в культуре, мы самые культурные. И маленькая девочка десятилетняя, когда ей нужно было в азбуке подобрать слово к букве «и», и напрашивалась само собой, ну, например, игрушка, что для девочки близко, или игры, пусть даже олимпийские. Нет, ей пришло в голову «империя». Вот принципиальная разница, вот что надо было России показать. Вот в чем гордость. А это уже перехлёстывает меру, на мой взгляд, во всяком случае. Франак, вот вам належить, вы автор сценарию, один из створальников знакомитого фильма «Живе Беларусь». И навод больше, он побудованный на вашей життёвой истории, он вот меня тут... Мы подлечили 7 международных узнагородов. Его демонстрировали на престижных кинофестивалях от Каннского до Европарламента. Этими днями его показывали в великой аудитории на Майдане, на Киевском. Вот скажите, как, по-вашему, ваш фильм повплывал на имидж Беларуси, ну, сярод тих, кто его бачил? Я памятаю дискусію у Варшаві на фестивалі «Бульбамуві», коли некалькі білорусів подскочили, кажуть, що ми пишемо тут для газети, працюємо у турфірмах, годами добиваємося, щоб поляки приїжджали у Білорусь, а ви своїм фільмом перекреслюєте усю нашу шматгодовую працю. Так ось, я лічу, що мистецьке кіно, ну, особливо фільм, який ми зробили, у нього не стояло мети бути туристичним буклетом, щоб туристи приїжджали у Білорусь. Мета була показати проблеми. Але з іншого боку, ну, мистецьке кіно, навіть змрочне, навіть страшне, взяти навіть польські фільми, там фільми Агнішки Холланд, взяти некоторі стужки Кшиштофа Занусі, вони так само не сприяють іміджу України, так? Але це мистецтво. А паспяховае, таленавітае мастацтва, яно так ці інакш падымае імідж культуры гэтага народу. А тое, што наш фільм б'е па іміджы Лукашэнкі, іміджы кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь, гэта факт. І вось таму прыйшоў час раздзяліць у свядомасці беларусаў і замежнікаў, што беларускі рэжым, кіраўніцтва Беларусі і беларускі народ – гэта розныя рэчы. Бо з такой самай праблемай цяпер сутыкаюцца украінцы. Калі на Захадзе кажуць, а вот украінцы выбралі еўразійскі мытны звяз. Украінцы кажуць, ну як мы выбралі мытны звяз? Мы стаім на Майдане, палім пакрышкі, 5 чалавек забілі, мы не выбіралі мытны звяз. А яны ўсё адно пішуць у газетах, украінцы выбралі. Так вось, пара раздзяліць, і мастацтва гэтая рэч раздзяляе. Ад чаго залежыць прэстыж краіны? Сергей. Я ведаю, Александр, я вось літаральна днямі быў, ну, по-доброму шакаваны адным рэкордам, які паставлены тут у Чэхіі. Ён звязаны таксама з хвілінамі, секундамі, але не са спортам. Высветлілася, што Прага займае, здаецца, першае ці адно з лепшых месцаў у Европе па колькасці выратаванняў людзей, у якіх здарыўся сердэчны прыступ дома. І просто мінімальная колькасць смерцяў. Тут цяпер у Празе хуткая дапамога па выкліку доезжаю в среднем за 4-4,5 хвилины. Есть, бывает, и за 2. Я не ведаю, как это робится при этих диких просто пробках автомобильных у Празе, а я вот за 4,5 хвилины у любое место Праги доедет худкая допомога и выратывают за этот человек. Эти хвилины – это жизнь людей. Вот, скажем, про 7-8 хвилин мозг уже помирает. Ты сердце можешь запустить, а уже человека не выратываешь. И я думаю, что для сотни, для тысяч пражских семей то, что уратованы их близкие, это значно больше, что некий чешский спортовец взял олимпийский медаль. И вот это те рекорды, которые и вот в моих очах просто дают престиж, ну, данному выпадку чехам. Ну что ж, здоровое сердце, справды, важное не только для спортсменов. На сегодняшний день в демократичных краинах имидж Беларуси сформованы не олимпийскими достижениями. Беларусь має хоча имидж опошней диктатуры Европы, а у виступах ведучих сусветних політиків гучать прозвище не чемпіонів, а політичних в'язнів. Ігор Лінєвич, Миколай Автухович, Олесь Беляцький, Євген Васькович, Миколай Дзядок, Едуард Лобов, Василь Парфянков, Артем Прокопенко, Микола Статкевич, Уладь Яромінок. Разом вони провели за кратами 27 годов, 11 місяців і 5 дзьон. Їх імени, їх льоси – контекст тих подіяв, про які ми думаємо, сперечаємося, шукаємо відкази разом. Ви слухали передачу «Зона свободи», яку вів Олександр Лукашук. У передачі брали удел дарадця президента Радіо Свободи Яким Фіштейн і супрацовники Білоруської служби Франа Квячорка і Сергій Навульчик.